Richard Ashcroft, Lover z propozycji do listy, to do głosowania może tak podejść jednak z werwą, by wskoczył do tej trzydziestki. Czy tak się stanie? Czy ów Ryszard pojawi się na liście? Odpowiedź, no trzeba przyznać, że w całkiem niedalekiej przyszłości, bo już dziś po 19:00 pierwsza trójka i w roli prowadzącego takiego muzycznego selekcjonera Michał Grabkowski. Na razie Ewa i Michał, w coś mi świta, Ewa Wichrowska, Michał Żołądkowski. Realizujemy plan przyjemnego pobudzania i zachęcania Państwa do funkcjonowania w Światowym Dniu Słuchania. Skoro za moment zagramy Prince'a i posłuchamy Prince'a, no to przypominamy, najważniejsze jest niewidoczne dla oczu. Dzień dobry, piąta minęła. Polskie Radio, coś mi świta, 8 minut po piątej. W więzieniu spędził 27 lat, bo był niezłomny, bo walczył, bo się poświęcił. Symbol walki o prawa człowieka. Później laureat Nagrody Nobla, tej pokojowej, w dniu jego narodzin, czyli właśnie 18 lipca, został ustanowiony Międzynarodowy Dzień Nelsona Mandeli. Niebywale cenił go i szanował właśnie Mandelę. Bono z YouTube zresztą się przyjaźnili, bo chcę tutaj jakoś to muzycznie podkreślić ten dzień, to święto. Nelson Mandela zmarł w 2013 roku i w tym samym roku pojawił się film Mandela – Droga do wolności. I z tego filmu, z tej drogi, ale i przy okazji również ze ścieżki, to nagranie wspaniałe. Ordinary World w trójce. The sea wants to kiss the golden shore. The sunlight warms your skin. All the beauty that's been lost before wants to find us again. I can't fight you anymore. It's you I'm fighting for. The sea throws rocks together, but time leaves us polished stones. We can't fall any further if we can't feel ordinary love, and we cannot reach any higher if we can't deal with ordinary love. Pewnie jeszcze trochę schudnę, nim na nogi stanę. A ty jak ci się teraz podoba twój świat? Znów jest to czysty i cię bierze do tańca. Mój ma kontuzję i się ból wzrasta. A ty naprawdę życzę, żebyś dobrze się miał. Zdobywaj szczyty i już bądź najlepszy. I tylko czasem proszę chociaż za tęskni za mną. Pozbierać niż rozsypać. Staram się codziennie trochę zapominać. Boję się, że zmięknę, jeśli spojrzysz tak jak wcześniej. Ćwiczę już na taki wariant od miesięcy. Teraz podoba twój świat. Znów jest to czysty i cię bierze do tańca. Mój ma kontuzję i się ból wzrasta. A ty naprawdę życzę, żebyś dobrze się miał. Zdobywaj szczyty i już bądź tym najlepszym. I tylko czasem proszę chociaż za tęskni. A ty kiedy coś poszło tak bardzo nie tak, że teraz mijam cię dwie ulice dalej, żeby nie łudzić się, że da się ocalić jeszcze nas. Na moment, kilka minut temu, tak się z tobą jakby prąd odcięło, zatem jeszcze dokończę. YouTube, to było Ordinary Love z filmu Mandela, Droga do Wolności. A przed chwilą Szum, czyli Kaśka Słuchacka z czwartego ostatniego wydania listy. Jedno, tak szczerze, z moich ulubionych słów. Szum. A pamiętając film King Size i ulubiony drink krasnoludków, no to tym bardziej. Nazwa, moim zdaniem, zjawiskowa, gdy myśli się o używce związanej z krasnoludkami. Szum lasu. 16 minut po piątej. To teraz wyszumi nam się muzycznie jubilatka 4-0, by tak jednak ostentacyjnie jej nie obnażyć. A ona właśnie, tak przy okazji również listy, ostatnio na 24 głosowanie na naszej stronie, a efekty tegoż głosowania to już dziś po 19, czyli w trójce wieczorem. Pierwsza trójka. Pamowa Obowski. Stoisz nocą, gdy nie śpię, bo piszę tekst o tobie. Wiem, że dziś już nie zasnę na samą myśl o tobie. Nawet gdy nie mówię nic, głos w słuchawce mi serce kołysze. A ty do mnie wysyłasz. mimo wczesnej pory, trójka włączona, to jak słychać, no po prostu chce się chcieć. Lalka, ale nie ta prusa, tylko Ciechowskiego. Sexy Doll, o nowej ekranizacji Lalki, to na przykład można poczytać na naszej stronie trójkapolskieradio.pl. Tutaj mnóstwo ciekawych, zajmujących, wręcz pasjonujących artykułów pod parasol na plażę. To też śmiało, zawsze to takie rozjaśnienie jednak od wnętrza. A na plaży na przykład to mamy wreszcie mieć, ma się trafić ładny weekend, ma być słoneczny i bez deszczu. A dzisiaj w Trójmieście, no już taki zalążek tego, że będzie progres, że będzie ładniej w Trójmieście. Sucho, ładnie, słonecznie, w Warszawie również. Poza tym i trochę słońca, i trochę deszczu, ale cieplej niż wczoraj. Nieco, ale jednak. Od 19 stopni na Podkarpaciu, czyli zielone wzgórza nad Soliną, dziś chłodne, do 25 w mieście Krasnali, czyli we Wrocławiu. A tutaj, proszę Państwa, muzycznie to Australia jak bumerang chcesz wyrzucić, a to wraca również w pamięci. Wraca, no i bardzo dobrze, no właśnie, to jest ten sygnał konkretny. O, to rozgrzewa. Midnight Oil, Bessel Burning. The bloodwood and the desert oak, holding wrecks and boiling diesels, steam at 45 degrees. The time has come to say fair's fair, to pay the rent, to pay our share. The time has I'm przebija się od budynku do budynku. Lato, czerwone słońce, piasek we włosach i morze. Lato, czerwone słońce, piasek we włosach i morze. Tu wszystko się kończy i zaczyna, Gdańsk, Sopot, Gdynia. Tu wszystko się kończy i zaczyna, Gdańsk, Sopot, Gdynia. Tu wszystko się kończy i zaczyna, Gdańsk, Sopot, Gdynia. Tu wszystko się kończy i zaczyna, Gdańsk, Sopot, Gdynia. Gdynia. 28 minut już tylko do szóstej, tramwaje jak komety, a z pozytywną komunikacją, czyli z życzeniami, miłym słowem, to dzisiaj między innymi do Emiliana, do Szymona, do Kamili i Kamila, od trójki taki nienamacalny, niematerialny, ale grunt, że szczery, pozytywny prezent, ten przekaz. A jeszcze wracając do słów utworu Gdańsk, Sopot, Gdynia, czyli to, co było wcześniej, no zawsze jest tak, że chcąc, nie chcąc, i tak wyjdzie trójka. I wyjdzie też dzisiaj w Trójmieście, przypominam, słońce i ten obiecany prezent. Proszę Państwa, uśmiechajmy się do siebie. Patrycja Kosierkiewicz, radosny, a Panią tu przypominam, że to wcale nie brylanty najbardziej zdobią kobietę. Zdobi najbardziej szczery, szeroki uśmiech. Uwierzyłby ten, kogo sny policzył na liczydłach swych. Na niebie ktoś, na niebie hen, uwierzyłby dopiero ten. Na pożegnanie, pożegnanie. Spojrzeć wstecz, łatwa rzecz. Dawno go zrzucono z chmur, by pożył. To taki w nic nie wierzyć chce i nie uwierzy w słowa te, że na dzień dobry, na dzień dobry, dzień dobry. Spojrzeć wstecz, trudna rzecz. Trzeba z chwili przeoczyć nic, szukać aż do dna. Trzeba wierzyć, że jeśli kochać, to na zawsze. A gdy nawet ból, trzeba nie dać się, nie dać ściągnąć w dół, mówić głośno nie. Trzeba budzić się i

20 minut do 6, trójka, coś mi świta, Światowy Dzień Słuchania, zatem sprawdzamy, no właśnie, co tam słychać. My wiemy, kto pan jest. Pułkownik UB. Ciociu, nie pułkownik UB, tylko pułkownik Zuber. Ciocia się usłyszała, z Londynu. Przepraszam bardzo. Potem to jednak zawsze uśmiech słuchać, no właśnie, uważnie. To też przecież Kindersztuba, to szacunek. A jak się nie chce słuchać, to po prostu nie udawać, tylko asertywnie podejść do tematu. Proszę Państwa, Irena Kwiatkowska, spotkałem się z nią ostatnio, zaglądając do Ustki. Miesiąc temu tutaj ławeczka pani Ireny, no i posiedziałem obok niej kilka minut. Polecam, to jest bardzo przyjemne miejsce. Ja mam sentyment ogromny do Ustki i zawsze będę taki, będę manifestował to uczucie również na antenie programu trzeciego. A jeszcze zrobili ten most obrotowy, łatwiej przejść na zachodnią plażę. Dobra, Ustka polecona, to teraz lecimy do Nowego Jorku. Everlast w trójce, What It's Like. Bad in the downside of up and everything. Lato na Grochowie. Oddycham trochę lżej. Czas goni, ja nie gonię. Przy tobie się zatrzymać chcę. I byle gdzie, o byle gdzie, byle z tobą. Dokądkolwiek. Kilka zdjęć, których nie zobaczy nikt. Nie zobaczy nikt. Kilka ciemnych chmur, to żaden problem. Łzy nie kapią już jak deszcz. Życie zmienia kurs. Znajdziemy drogę. Słońce wyjdzie znów. Już wiem. Zmienimy pogodę. Jak chcesz, jak chcesz. I znów wyjdzie słońce. Już wiem, już wiem. I byle gdzie, byle z tobą. Bo kilka zdjęć, których nie zobaczy nikt. Nie zobaczy nikt. Kilka ciemnych chmur, to żaden problem. Łzy nie kapią już jak deszcz. Życie zmienia kurs. Znajdziemy drogę. Słońce wyjdzie znów. Już wiem. 13 minut do 6. Warszawa, co tam na dzielni się dowiedzieliśmy, na Grochowie Lato, ale to nie, wcale nie Danuta podpowiadała, tylko Rozali. A co na naszym trójkowym przyczółku, na przykład po 6:00 zapraszamy do trójki, bo na Grochowie to jeszcze wracając do Rondowia Traszna, to wiadomo, rurki z bitą śmietaną. A w trójce kuchenne rewolucje, tak tutaj można to ująć. Zmiany, zmiany, zmiany. Jak się kuchnia zmieniła w Polsce od 1989 roku? Ciekawe, bo jakoś tego nie zauważyłem, bo wczoraj to u mnie bez zmian własnoręcznie kotlety mielone najpierw lepiłem, a potem smażyłem, więc bez zmian. Absolutna klasyka. Jeżeli chodzi o klasykę, to też jak Iga Świątek, truskawki ze śmietaną, z cukrem, zawsze i z makaronem. Albo pierogi, ale może są jakieś nowe trendy, no warto wiedzieć, warto być na czasie, jak to się mówi. No to od tej, od kuchni strony również w trójce, w związku z tym zapraszamy do trójki, konkrety około 6:40. But at night, it's a different world. Go out, I'm trying to cure. Come on, come on, and dance all night. Despite the heat, it will be alright. And baby, don't you know it's a pity. The days can be like the night. In the summer, in the city. In the summer, in the city. Cool town, evening in the city. Dressed so fine and looking so pretty. Cool cat looking for a kitty. Gonna look in every corner of the city. Chill out, wheezing like a bus stop. Running up the stairs, gonna meet you on the rooftop. But at night, it's a different world. Go on, find the girl. Come on, come on, let's dance all night. Despite the heat, it will be alright. And baby, don't you know it's a pity. a night, it's a different world. Go on, we'll find a girl. Come on, come on, dance all night. Despite the heat, it will be alright. And baby, don't you know it's a bad. The days can't be like the night. In the summer, in the city, in the summer, in the city. Summer in the city. Hot town. Summer in the city. You free? Is it time to let it fly? Is it time to let it bleed? We used to take time to cover up the pain, and deep below it burns, and the feeling still remains. Every sorrow, another day will dawn. minut do szóstej. U mnie, mimo że już po 50, włosy, że fryzjerki zawsze zachwycone, ale okazuje się, że to jest sytuacja niekorzystna. Na rabaty nie mogę liczyć ponoć. Jakie są korzyści z braku owłosienia tego, żeby nie było na głowie? Bo w innych przypadkach, no to chyba korzyści są wiadome. To o tym powiemy Państwu na pewno po siódmej. Robert Grzędowski, w jakimś stopniu wejdzie części z Państwa na głowę. Proszę pamiętać, dzisiaj Światowy Dzień Słuchania. Proszę słuchać trójki, bo to dobrze robi. Najlepiej cały czas. Ewa Wichrowska, Michał Żołądkowski, życzymy większych przejaśnień. Mówią mi, że to nie tak mogło być, jak chciałem. Szukam gdzieś w odbiciu dnia, nie znajdę sam. Jednak coś woła mnie, to przez ciebie znowu nie śpię. Niby nic, jedna noc, potem wszystko znów przeze mnie. A może cały czas czekałem na ciebie, nareszcie tu jesteś. Tak dobrze, że ciebie mam, tyle znów we mnie zmieniasz na lepsze. Miałem. Już nie chcę w nic ze sobą grać, wybacz, że jednak coś woła mnie, to przez ciebie znowu nie śpię. Niby nic, jedna noc, potem wszystko znów przeze mnie. A może cały czas czekałem na ciebie, tak dobrze, że ciebie mam.